Let's Thank you. Thank you.

bizim için bir şey bunlar. Batman bir adam bu. Ya Thank you. Thank you. Yani bu da bir